Δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε, αλλά αυτή που ακούτε είναι η Cure. Η Cure σε ένα τραγούδι των Beatles. Και συγκεκριμένα τραγούδι που χρεώνεται ο Paul McCartney. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες ένα άλμπουμ με 42 τραγούδια του Paul McCartney και με τίτλο The Art of McCartney. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν μεγάλα ονόματα: Billy Joel, Bob Dylan, Willie Nelson, Alice Cooper, Keys, Smokey Robinson, Brian Wilson, τραγουδώντας τραγούδια του Paul McCartney. Ο παραγωγός αυτής της δουλειάς, ο Ralph Saul, που έχει εργαστεί με πάρα πολλά από τα γνωστά ονόματα που αγαπήσαμε, όπως ας πούμε Ramones, Stone Temple Pilots και άλλους, είπε ότι έκανε πόσα, 11-12 χρόνια για να μαζέψει το υλικό και να τους βάλει όλους αυτούς να ηχογραφήσουν το άλμπουμ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος και μετά ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που ξεκινάει σήμερα για κάποιες μέρες με τραγούδια που έχουν αγαπήσει στις δεκαετίες του 80, όμως και στην πρώτη εκτέλεση αλλά και όπως διασκευάστηκαν για το BBC σήμερα. Και μια και μιλήσαμε για το BBC, να πούμε ότι κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα το άλμπουμ που το ξέρουν όλοι όσοι παρακολουθούν τη μουσική και τις κυκλοφορίες, Now 89. Έχουν βγει δηλαδή 89 άλμπουμ μέχρι σήμερα. Αυτό το άλμπουμ πούλησε περισσότερο μέσα σε μία εβδομάδα από κάθε άλλο δίσκο στο Ηνωμένο Βασίλειο και με πωλήσεις περίπου 290.000. Το άλμπουμ περιέχει 45 τραγούδια, 10 νούμερο 1. Και τι αποδεικνύει αυτός ο δίσκος? Ότι είμαστε απόλυτα πια στην εποχή των τραγουδιών και όχι των άλμπουμς, αφού εδώ έχουμε μια σειρά από 45 επιτυχίες, όπως συνηθίζεται σε αυτά τα άλμπουμ, που είναι συγκεντρωμένες και ο κόσμος προτιμά να πάρει ένα compilation, όπως είναι αυτό, παρά ένα άλμπουμ ενός καλλιτέχνη. Είπαμε λοιπόν ότι το Now 89 πούλησε μέσα στο 14 περισσότερα αντίτυπα από οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ μέσα στη χρονιά. Δυστυχώς η pop μουσική όμως που κυριαρχεί είναι, θα λέγαμε, πολύ βιομηχανοποιημένη. Έχω και ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Morrissey εδώ στα Νέα πριν από 5-6 μέρες, όπου αναφέρει κάτι τέτοιο. Θα διαβάσουμε το απόσπασμα σε λίγο. Είναι λοιπόν βιομηχανοποιημένη και δεν είναι τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, είναι τραγούδια, αλλά είναι τραγούδια από αυτά που θα μείνουν. Για παράδειγμα, ακούμε ένα από αυτά τα 45 τραγούδια του Now 89. Εύκολα ρεφρέν, λίγο ραπ, όπως γίνεται παντού πια. Δηλαδή τυποποιημένα πράγματα. Σαν να τα έχεις βάλει όλα σε ένα εργοστάσιο και σου τυπώνουν επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Είναι λοιπόν τραγούδια που κυριαρχούν εδώ και αρκετά χρόνια. Βιομηχανία κανονική. Αυτός που ακούμε είναι ένας καλλιτέχνης με μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία. Βγήκε από τα δικά του στα X Factor. Λέγεται Olly Murs. Και το τραγούδι που ακούμε είναι και στο νούμερο ένα άλμπουμ του που έχει κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα και στο Now 89. Δυστυχώς αυτή είναι η pop μουσική της εποχής μας. Oh. Αυτά λοιπόν είναι σήμερα τα τραγούδια. Όχι ότι δεν υπήρχαν κι άλλοτε κάποια ανάλογα τραγούδια, υπήρχαν, αλλά όσο προχωράει ο χρόνος, όλο και περισσότερα είναι αυτά που κυριαρχούν στα ραδιόφωνα. Δεν υπάρχουν ίσως τραγούδια όπως αυτό εδώ, υπάρχουν πολύ λίγα, τα οποία όμως δεν παίζονται στο ραδιόφωνο. Τραγούδια όπως αυτό εδώ του Dylan. Είναι το γνωστό I Shall Be Released από τη νέα σειρά bootleg που βγήκε το νούμερο 11, The Basement Tapes. Yet every distance is not near. So I remember every face. Oh, every man. Put me here. I see my light come shining from the west unto the east. Any day now, any day now, Βέβαια θα μου πείτε, ο μέσος ακροατής του ραδιοφώνου σήμερα, ακούγοντας αυτήν την πρόζα που είπα πριν για το τραγούδι Wrapped Up που παίξαμε με τον Όλι Μουρς και αυτήν εδώ την πρόζα για το τραγούδι του Dylan, θα πει τώρα, μα το άλλο είναι ένα χαρούμενο τραγουδάκι, είναι ένα ωραίο τραγουδάκι, πώς μπορεί να μας αρέσει αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, το I Shall Be Released. Βέβαια είναι το πόσες φορές ακούγονται στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν γίνεται μια πλήση εγκεφάλου. A man who swears he's not to blame. All day long I hear his voice shouting so loud, crying out that he was framed. I see my life come shining from the west unto the east. Any day now, any day now, I shall be Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες, γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγή στο στρατό, που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διχθές σου αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό, γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου.

Ακούσαμε το Burning Bridges από το νέο άλμπουμ της Lucinda Williams, Down Where the Spirit Meets the Bone. Τώρα πάμε σε ένα άλλο καινούριο έτσι ευκαιριακό συγκρότημα. Η λέξη ευκαιριακό βγαίνει γιατί τα μέλη αυτού του συγκροτήματος ήταν σε άλλα πολύ γνωστά ονόματα που έχουμε ακούσει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Συμμετέχει η τραγουδίστρια Joan Osborne που είχε αρκετές επιτυχίες πριν από 10 χρόνια. Επίσης, μέλη από ένα συγκρότημα πολύ καλό του αμερικάνικου ροκ, οι Black Crowes, πολλοί θα θυμούνται το συγκρότημα αυτό, τότε, στην δεκαετία του 90 κυρίως. Δύο λοιπόν από τους Black Crowes, ο Steve Gorban, ο drummer, και ο κιθαρίστας Jackie Green, είναι μέλη των Trigger Hippie. Οι Trigger Hippie κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα το Pocahontas. Ακούσαμε το συγκρότημα Trigger Hippie, ένα γκρουπ που φτιάχτηκε από μέλη γνωστών άλλων συγκροτημάτων. Δεν σας είπα ότι εκτός από τους Black Crowes υπάρχει και ένας κιθαρίστας εδώ από ένα συγκρότημα που ακούγαμε παλιότερα όσοι παρακολουθούσαμε την ανεξάρτητη σκηνή, τους Widespread Panic. Βέβαια η τραγουδίστρια εδώ είναι η Joan Osborne. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστές αυτή την ώρα οι Πατησίων από Πανεπιστημίου, οι Χαριλάουτρικούποι από Ακαδημίας, οι Σόλωνος από Ιπποκράτους, οι Ιπποκράτους, οι Ζαΐμοι και οι Σπύρου Τρικούποι από Αλεξάνδρας και οι Χαλκοκονδύλοι από 3η Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Εξάρχεια μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να απορρίψει το αίτημα του Νίκου Ρωμανού για εκπαιδευτική άδεια. Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιείται και στο Τζάνιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο έτερος απεργός πείνας Γιάννης Μιχαηλίδης. Έρχεται νέο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε οι υπόδικοι και οι κατάδικοι που έχουν περάσει σε ΑΕΗ και ΤΕΗ να μπορούν να σπουδάζουν μέσω αλληλογραφίας και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Νέο email με επιπλέον στοιχεία θα στείλει το Οικονομικό Επιτελείο στην Τρόικα το αργότερο μέχρι αύριο. Οι δανειστές ζητούν ρητές δεσμεύσεις για το δημοσιονομικό κενό. Δεν θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη μεταξύ Οικονομικού Επιτελείου και Τρόικας. Δύσκολη αλλά αποφασιστική χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση ο Πρωθυπουργός. Πιθανό σενάριο η τεχνική παράταση του υφιστάμενου προγράμματος σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωζώνης. Για νέα προσυμφωνημένα επώδυνα μέτρα από την κυβέρνηση και την Τρόικα, έκανε λόγο στον Βήμα 99,5 ο διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παπάς. Συνάντηση με τους ανεξάρτητους βουλευτές Βουδούρη και Παραστατίδη είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές επανέλαβαν ότι δεν θα ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας και συμφώνησαν με το αίτημα Τσίπρα για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική αναμένονται ισχυρές καταιγίδες το πρωί με βελτίωση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συγγνώμη! Μπορώ να τα ακουμπήσω λίγο. Ποια? Τα λαμπιόνια σας. Σαν τα κουμπάς αναβοσβήνουν τα λαντάκια της καρδιάς. Πάνω απ' τον τζάκι σου τις ψήρες τα κρεμάς. Μόνο απ' τα τζάμπο σε τιμές κόψω χρονιάς. Σαν τα κουμπάς αναβούν τα λαμπιόνια της πρωτοχρονιάς. Φωτίζουν οι φωτοσωλήνες μόνο μιας. Μόνο απ' τα τζάμπο στις γιορτές φέγγω βολάς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, για τα λαμπάκια σας, ακουμπήστε πάνω μας και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Καταλαβαίνουμε όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Κάνουμε με άνεση καθημερινούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Πανελλαδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων. Διεθνές πρόγραμμα PIAC του ΩΣΑ. καταγράφουμε τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στην εργασιακή και κοινωνική του ζωή, αναδεικνύοντας τις ανάγκες σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Συμμετέχοντας, καταγράφουμε τις δεξιότητες, διαμορφώνουμε το μέλλον. PIAC.gr. Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δευτέρα, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τρίτη, μία πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid. Τετάρτη, μία πολυβιταμίνη A to Z πάντα από τη Health Aid. Πέμπτη, είδατε, το μάθατε κιόλας. Η πολυβιταμίνη A to Z της Health Aid είναι πλήρης και ισορροπημένη γιατί προσφέρει στον οργανισμό όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και λουτεΐνη για ακόμα μεγαλύτερη αντιοξειδωτική προστασία. Πολυβιταμίνη A to Z, μία την ημέρα, θωρακίζει τον οργανισμό και σε αναβράζουσα μορφή, χωρίς ιόδιο. Πολυβιταμίνη A to Z από τη Health Aid, μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φτάνει. Φτάνει. Μην τα ακούς. Δεν πρέπει να παίζουμε από τώρα χριστουγεννιάτικα τραγούδια τέτοιου δε είδους. Όχι κύριε, θα παίζουμε. Χωρίς εσένα. Όπο, χαλέ. Είσαι η χαρά των Χριστουγέννων. Έχεις γίνει Αμερικανάκι, λέγα. Σαν το στρουμφάκι που βγαίνει έξω κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και γκρινιάζεις. Ωραία τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Καιρός είναι τώρα να πούμε και στους φίλους μας τα παιδιά τι συνηθίζει να κάνει ο καθένας μας. Αν ακούω ένα τραγουδάκι τέτοιο, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου ίσα-ίσα. Αλλά θα το ακούω επί 30 μέρες. Είναι. Και δεν έχουν αρχίσει και τα αυτά που κάνουν ντυν-ντυν-ντυν-ντυν. Ο τοτός είναι γκρινιάρης, έχει πείσμα φοβερό. Δεν μ' αρέσουν τα μπιχλιμπίδια τα κινέζικα. Δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνουν τα μπιχλιμπίδια. Αυτά τα μπλιμ-μπλιμ-μπλιμ. Αυτό που άκουσες τώρα. Δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε. Του αρέσει να φωνάζει με το παραμικρό. Αχ, τι καλά, θα μας πρίξουνε μετά χριστουγεννιάτικα. Όλοι γύρω κι όλα φταίνε για ό,τι του συμβεί. Με το καλό να στολίσετε, να χαρείτε. Πες μας για τη Δημοκρατική από Παράταξη. Από τώρα, ρε Σιγιώλο, πού είσαι στην Αγγλία είσαι εσύ. Ησύχασε, του λένε οι φίλοι και οι γνωστοί. Βλέπω, μπήκε και κατάλληλη μουσική αυτή. Η χαζοβιόλικη μουσική των Χριστουγέννων. Πόσο θέλετε και τα δεντράκια που αναβοσβήνουν. Μη μου πεις ότι τελικά δεν σου τη δίνει όλο αυτό. Μα αυτός μόνο τη γκρίνια έχει στο μυαλό. Το μόνο που μας έμεινε αυτό είναι. Να παίζουμε χριστουγεννιάτικα τον Νοέμβριο. Σιγά, Βασίλη, σιγά. Του αρέσει να γκρινιάζει για το φαγητό με τους φίλους όταν παίζει μπάλα και κρυφτό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Στείλτε ένα μήνυμα. Γράψτε σκασμός Νότι. Ho, ho, ho. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Είχαμε μία απώλεια χθες, ο χώρος της μουσικής, στην Αμερική βέβαια. Πέθανε 70 ετών ο σαξοφωνίστας Bobby Keys, μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομα, όμως είχε ξεκινήσει να παίζει με τον Buddy Holly, μετά με τον John Lennon, τον Eric Clapton, ένας μουσικός που ήταν πολύ αγαπημένος στα μέλη των μεγάλων συγκροτημάτων και ιδιαίτερα στους Rolling Stones, όπου ήταν μαζί τους από το 69 μέχρι το 74 σαν σχεδόν μέλος του συγκροτήματος και από το 80 μέχρι πρόσφατα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Keith Richards έγραψε ένα προσωπικό μήνυμα το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Αυτός συμμετέχει, ο σαξοφωνίστας που σας είπα, θα το προσέξετε εδώ τώρα, το ξέρετε το κομμάτι, ένα από τα σπουδαιότερα των Stones, το Brown Sugar. Καταλάβατε πόση σημασία έχει το σαξόφωνο του Bobby Keys που έφυγε από τη ζωή χθες για το κομμάτι το συγκεκριμένο, το Brown Sugar. Και να ήταν μόνο αυτό, έχει παίξει με Lynyrd Skynyrd και με Who, μεταξύ άλλων από αυτούς που σας είπα πριν. Και επίσης, εκείνο το κομμάτι που ίσως θυμόσαστε του Elvis Presley, Return to Sender, σε αυτόν ανήκει το βαρύτονο σαξόφωνο. Και πόσα άλλα τραγούδια. Είναι μερικοί αφανείς ήρωες σε αυτή τη μουσική. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γενέθλια που μας δίνεται, όπως είπαμε, η αφορμή να ακούσουμε αυτούς που αγαπήσαμε, μια και σήμερα τα γενέθλια του έχει ο Ozzy Osbourne. Change.

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήτα. Η ζωή στα καλύτερά της. Δημοσιογραφική επιμέλεια Φωτεινή Βασιλοπούλου και Μυρτώ Αντωνοπούλου. Δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να δείξει κοινή θέα στο εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού Paper τα οπίστια της. Και ο ανδρικός πληθυσμός απλώς τρελάθηκε. ο λόγος για τη γνωστή τηλεπερσόνα Kim Kardashian. Με αφορμή την επίμαχη φωτογραφία της, αρκετοί αναρωτήθηκαν τι είναι τελικά αυτό που κάνει τους άνδρες να τρελαίνονται στη θέα των γυναικείων γλουτών. Ειδικά μάλιστα όταν αυτή είναι ευμεγέθης, όσο αστείο και αν μας φαίνεται, πίσω από τον ενθουσιασμό του ανδρικού φύλου υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Ερευνητές θεωρούν ότι οι άνδρες είναι προγραμματισμένοι από τη φύση τους να προτιμούν τις γυναίκες με μεγάλη διαφορά μεταξύ μέσης και περιφέρειας. Όσο πιο στενή η μέση συγκριτικά με τους γοφούς μιας γυναίκας, τόσο μεγαλύτερος ο ανδρικός θαυμασμός. Ίσως επειδή, όπως έχουν δείξει έρευνες, οι γυναίκες με αυτές τις αναλογίες είναι κατά κανόνα πιο γόνιμες. Ο Μπάρναμπι Ντίξον, ένας ανθρωπολόγος από τη Νέα Ζηλανδία, παρουσίασε σε μια ομάδα εθελοντών φωτογραφίες γυναικών όπου είχαν αλλοιωθεί το μπούστο, τα οπίστια και η γοφή. Και τους ζήτησε να τις βαθμολογήσουν ανάλογα με το πόσο γοητευτικές τους φαίνονταν. Καθώς τις κοιτούσαν, οι πέριθρες κάμερες παρακολουθούσαν το βλέμμα τους. Αν και περισσότεροι κοιτούσαν κυρίως τον ντεκολτέ, η μέση και η γοφή δεν περνούσαν ποτέ απαρατήρητα. Παλιότερη έρευνα των Πανεπιστημίων του Πίτσμπουργκ και της Καλιφόρνια είχε δείξει ότι οι γυναίκες με πλούσιες καμπύλες ήταν πιο έξυπνες. Όσο πιο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο μέγεθος της μέσης τους και των γοφών τους, στενή μέση, φαρδιά περιφέρεια, τόσο πιο ψηλά σκορ είχαν στα τεστ νοημοσύνης. Η αιμονή πάντως με τα ευμεγέθη οπίστια υπήρχε πολύ πριν η Kim Kardashian τα κάνει μόδα. Από τα τροφαντά αγάλματα του 2400 π.Χ. και τις πλούσιες γυναικείες φιγούρες διάσημων ζωγράφων όπως ο Ντεγκά, μέχρι τον 20ο αιώνα με τη στάρ του σινεμά Marilyn Monroe και Brigitte Bardot να προκαλούν παραλήρημα στο ανδρικό κοινό λόγω των πλούσιων γοφών τους, οι καμπύλες δεν έχουν χάσει ποτέ τη δημοτικότητά τους. Μία προσφορά του περιοδικού Vita και του vita.gr. Vita. Η ζωή στα καλύτερά της.